But while riding, I think of a stay. I say a little prayer for you. And at work, I just take time. And all through my coffee break time, break time. I say a little prayer for you. Geschreven door Burt Bacharach samen met Hal David voor Dionne Warwick destijds. Maar ook deze dame had er een hit mee, Aretha Franklin en I Say a Little Prayer uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van donderdag 6 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor actrice en theatermaakster Annemieke Elstak van der Linden, de Luxor Musical Academy en een prikactie in het basisonderwijs. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert Wolf, fijn dat je luistert. I'd like to be a great big movie star, overnight sensation, drive a big expensive car. I would buy you everything your little heart desired. These things I'd do, 'cause I'm stone in love with you. If I were a businessman, I'd sit behind a desk. I'd be so successful, I would scare Wall Street to death. I would hold a meeting for the press to let them know I did it all, 'cause I'm stone in love. could, I'd give the world to you. I'd like to someday be the owner of the first house on the moon. There would be no neighbors and no population boom. You might say that all I do is dream my life away. I'm stone in love with you. I guess it's true, 'cause I'm stone in love with you. Oorspronkelijk een hit van de Stylistics, maar ook deze Johnny Mathis was Stoned in Love with You in 1975. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Leanie Marlin was dat, met Faces. Annemieke Elstak van der Linde is actrice en theatermaakster en is druk met van alles. Herman de Bruin sprak met haar. Een actrice en theatermaakster in de studio, Annemieke Elstak, welkom. Dankjewel. Heel druk met allerlei dingen. Nogal, ja. Ja, jij doet van alles, hè? Ja. Hoe is het begonnen? Op de toneelschool of thuis tussen de schuifdeuren? Ja, ik denk wel dat ik een beetje het klassieke verhaal ben van nooit iets anders gewild en vanaf kind af aan al bezig met toneelstukjes en in de spotlight staan. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Dat kan je niet bepalen, denk ik, hè? Nee, nou, het zit niet in de genen van mijn familie, dat niet? Geloof ik. Nee, maar dat hoor je ook nog wel eens, dat het doorgegeven wordt? Nee. Helemaal zelfstandig begonnen? Helemaal zelfstandig begonnen, ja. En dan ben je als 4-5-jarige al zover dat je zegt, dat wil ik. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets anders heb gewild. En dat is ook gelukt. Ja, dat is echt fantastisch. Daar ben ik heel blij mee. Ja, want wat doe je op het moment? Oeh. Ja, van alles. Nou, heel veel. Ik ben voorstellingen aan het maken met mijn eigen theatergroep, Mangrove. Ja. En daarnaast doe ik ook een regie bij een theatergroep hier in Vlaardingen. Mm-hmm. Dus, daar word je voor ingehuurd eigenlijk. Ja, daar word ik voor ingehuurd. En daarnaast ben ik nu ook bezig met de opnames van een nieuwe tv-serie. Dus elke dag iets anders. Ja, dat is heel druk bestaan dus. Ja. En ook nog thuis werken aan een toneelstuk eigenlijk. Ook, ja. Ik schrijven. Ben ook heel veel thuis aan het schrijven, ja. Ja, ja. Past dat allemaal? Nee. Nee. Eigenlijk niet. Nee, het is bij mij altijd hollen of stilstaan. En het is vooral hollen. Maar goed, ja, dat hoort een beetje bij het vak. Ja. Ja, je moet wel zorgen dat de schoorsteen blijft roken en dat je een plakje kaas op je brood hebt. Precies. Je bent eigenlijk zelfstandig ondernemer. Ja, natuurlijk. Ik ben zelfstandig ondernemer, ja. En dat is best pittig, zeker de laatste jaren. Ja. Is de crisis in de kunst behoorlijk voelbaar. Ja, precies. Ja. Gaat het iets beter nu dat de crisis over is of zeggen jullie nou, het dat gaat merken nu wij eigenlijk nog niet. Slechter dan 4 jaar geleden. Het is nog een na-el effect eigenlijk. Ja, omdat nu pas de nieuwe gelden worden toegekend. Ja. En die zijn gewoon stukken minder. Ja. Maar die televisie, kan je al iets zeggen over wat je dan waar je in gaat spelen? Of mag je dat ik, niet zeggen? Ik mag de naam nog niet noemen, maar het wordt een nieuwe serie van Omroep Max. Oké. Ja. En daar ben je in een aantal afleveringen en speel je mee. Ja. Ja. Dat is heel heftig, want dat is veel wachten. Denk ik, op, bij film. Op zo'n set, ja, ja. Dat ze heel veel wachten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar toch leuk om daar een rol mee te spelen. Ja, ik vind het te gek dat ik dat gewoon ook mag doen. Het is zo anders dan theater. En ik heb de afgelopen jaren de privilege gehad om de zoveel tijd op de set te staan en dan weer in een voorstelling. En ja, het is niet met elkaar te vergelijken, maar het is allebei te gek. Toneel is anders dan een televisiefilm. Ja, dat is niet te heel vergelijken. Ja. Je moet allebei acteur spelen. Ja, alleen film acteren is veel technischer. Ja, ja. Ja, omdat het allemaal niet chronologisch wordt opgenomen. Nee, dat is ook nog waar. Ja. Het loopt zo door elkaar dat je het verhaal eigenlijk zelf niet kent. Nee, en zeker niet als je maar een paar afleveringen meespeelt. Ja, dan weet je wat jij aan het doen bent. En je moet dus altijd meteen op de toppen van je kunnen inzetten. En normaal bij een theatervoorstelling ben je aan het repeteren en dan glij je er langzaam out, in. En dan gaat het nog een keer een stukje anders. Precies, en dat is gewoon bij tv niet. En je weet, en je ziet pas een half jaar later soms hoe het eruit komt. Ja. Ja, dat kan heel lang duren voordat het een keer uitgezonden wordt. Ja. Dus daar moeten we bij Omroep Max ook nog even op wachten, denk ik. Voor we jou zien. Oktober 2017. Oh, dat weet je. Ja. Dat is dit jaar nog. Ja, het wordt een nieuwe grote serie van Max. Dus. Oké. Okay. Ja. Nou, dan moeten we daar even op wachten. En hoe dat precies uit gaat zien, dat weten we ook nog niet. Maar dan moeten we straks maar kijken. En dan zeggen mensen, oh ja, daar had ik iets over gehoord in het begin van het jaar. Precies. Ja, dat precies. Zou zomaar kunnen. Maar alles met elkaar, veel te doen. Ja. Televisie, spotjes ook nog. Ja, ik heb ook wel commercials gedaan. Commercials, ja. Druk bestaan. Zeker. Maar heel leuk. Nou ja, ik zou niet anders willen. Nee, er zijn ook mensen die zeggen, ik kan ook niks anders. Ik denk dat ook wel het geval is, dat ik niks anders kan. Nou ja, als je dit dan maar goed kan, dan is het toch prima. Precies, precies. En we kunnen jou ook op de sociale media vinden? Ja, zeker. Ja, mijn pagina van mijn bedrijf, Elstak Theaterproducties, is door iedereen te liken. Dat is mooi, dan weten we dat ook weer. Oké. Okay. Dankjewel. Leuk om je gesproken te hebben. Annemieke Elstak, actrice en theatermaakster. Heel druk met van alles en nog wat. En maar af en toe ook rust nemen, toch? Zeker, zeker. Dat gebeurt ook. Ik doe mijn best. Oké. Dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Parle-moi des Mirabelles et d'un violon sur le toit, donne-moi des ailes et du chocolat. Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinois. Offre-moi du miel du bout de tes doigts. Parle-moi de tes silences avec ta bouche et tes bras. Entre dans la danse et danse avec moi. Parle-moi de ces distances qui ne nous séparent pas. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra. Offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma, et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Take you, but I don't wanna be the one to cry, and I don't really matter to anyone anymore, but like a fool I keep losing my place, and I keep seeing you walk through their door, but there's a somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are, baby. Sometimes love just ain't enough. Change you, I don't wanna blame you, baby. You don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. somebody too much. And it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. Patti Smith samen met Don Henley van The Eagles in Sometimes Love Just Ain't Enough uit 1992. En daarvoor de Franse bijdrage van Marc Lavoine en Bamboo en Dis-moi que l'amour. Straks hebben we het over de Luxor Musical Academy, maar eerst muziek van Kirsty MacColl. You gave me, I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day. Today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day. Shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days, Het jaar was 1989 voor Kirsty MacColl en Days. Het Luxor Theater in Rotterdam start komend theaterseizoen met de Luxor Musical Academy. De Academy bestaat uit verschillende musicalklassen en een musicalkoor voor iedereen tussen de 4 en de 80 jaar. Herman de Bruin. Wij praten met Jeroen de Jager in de studio aangeschoven. Welkom. Dank u wel. Van het Luxor Theater. De Luxor Musical Academy gaat van start. Dat betekent dat jullie les gaan geven. Dat gaan wij doen, ja. Iets heel nieuws. Mm-hmm. En het komt eigenlijk een beetje voort uit de wens om naast natuurlijk heel veel voorstellingen die we in het Luxor Theater programmeren en waarbij een heleboel mensen elke avond naar ons theater te komen, om naast die voorstellingen ook andere activiteiten aan te bieden aan, ja, aan onze bezoekers. En we zijn 2 jaar geleden begonnen met een eigen koor, het Luxor Musical Koor. Ja. Waar inmiddels nu tot 2 jaar toe 60 koorleden aan deelnemen. Mm-hmm. En dat verliep eigenlijk goed. En we zijn vorig jaar gestart met musical klassen, met musical lessen. En dat verliep ook heel erg goed. En dit jaar starten we het echt wat groter en uitgebreider met de Luxor Musical Academy. En dat betekent dat mensen die iets met musical willen, daar terecht kunnen? Ja, of interesse erin hebben. Of het leuk vinden om te doen. Of inderdaad een ambitie hebben om er later eventueel wat mee te gaan doen. Het bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen, de Luxor Musical Academy. Je hebt de musicalklasse van jonge kinderen, basisschool. En we hebben de opleidingsklasse en daar wordt het ietsje serieuzer. Dat is tot en met 21 jaar. En daarnaast hebben we het Luxor Musical Core. Dat is eigenlijk voor iedereen van 21 tot en met 80 jaar oud. Het zijn 3 musical activiteiten. Waarop je op verschillende dagen in de week bij ons terecht kunt. En docenten die lessen verzorgen. En oefenen voor dat koor bijvoorbeeld. Maar gaan die dan ook optreden in een musical? Nog niet in een daadwerkelijk echte productie. Maar alle verschillende klassen werken wel toe naar een showcase. In het oude Luxor gaat dat zijn. Dus dan kun je echt in het Luxor een optreden geven. En daar werken al die verschillende klassen uiteindelijk naartoe. Naar 1 productie. Zoals nu dat uitziet, eruit ziet. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat is wel de bedoeling. Ja, dat wordt uiteindelijk 1 grote productie waar al die verschillende klassen talent kunnen tonen. Zoals groep 8 van de basisschool, die dan een musical doet voor ze de school verlaten. Die zijn al een half jaar bezig met voorbereiding. Exact. Zoiets kan je het noemen. Ja, ik hoop dat het natuurlijk iets anders uitziet dan de gemiddelde groep 8 musical. Nou, nee, ik heb het niet over de kwaliteit. Flauw was ook flauw. Nee, maar ja, zeker. Dus er werkelijk een tijd en lang naartoe. En uiteindelijk mogen ze dat dan aan het publiek laten zien. Ja, want ze staan ook op de planken dan straks. Ja, dat is leuk. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk het mooie van als je dit voorbereidt, dat je er ook nog iets mee kan doen en op het toneel komt te staan. Dat is natuurlijk daarom doen natuurlijk ook heel veel mensen daaraan mee. Want, kan je nog mensen gebruiken? Ja, zeker. We hebben net een grote proeflesperiode achter de rug. Mm-hmm. Daar zijn al mooie aanmeldingen uitgekomen. En in september organiseren we weer nieuwe reeks proeflessen om uiteindelijk eind september met de echte lessen te starten. Ja, dus de proeflessen zijn helemaal gratis. Ja, dan kan je zien of het iets voor je is. Ja, kan je de docenten even ontmoeten, kijken of het iets voor je is. En ga je meedoen, dan wordt er wel van je verwacht dat je dan ook constant aanwezig bent als het nodig is, de repetities. Ja, daar maken we wel echt goede afspraken over. Ja. Het is natuurlijk zonde, helemaal ook voor je mede, noem je dat, leerlingen of je mede klasgenoten, zullen we maar even noemen. Als er steeds mensen niet zijn, dus daar maken precies, we wel goede dus afspraken. Ze moeten wel verantwoordelijkheid nemen daarvoor, ja, dat is duidelijk. Hoe kunnen mensen zich opgeven? Via de site van het Luxor Theater, daar vind je de Luxor Musical Academy. Als je even zoekt en daar staat alles uitgelegd over leeftijden en kosten en dagen en proeflessen. Precies, en daar kan je ook het aanmeldformulier om je op te geven, staat er ook bij, neem ik aan. Is daar te vinden. Maar wie weet wat er nog uit voortkomt, want er zitten zat talenten in Nederland, verborgen talenten misschien. Absoluut. Die zeker weten, nu niet zeker weten dat ze dat kunnen, maar straks misschien wel. En helemaal is het leuk om dat vanaf een jonge leeftijd te doen. En misschien is een eerste aanraking met een musical vak of dans of zang of spelen. Precies. Enthousiasme genoeg. Absoluut. Dus de mensen zijn ervoor en je kan nog meedoen met de Luxor Musical Academy. Jeroen de Jager, dankjewel van het Luxor Theater en heel veel succes daarmee. Dankjewel.

Hij schreef het voor zijn toenmalige vrouw, Annie's Song, en hij had er een hit mee in 1974, John Denver. Dinsdag 27 juni hielden veel scholen de deuren het eerste uur dicht. Een prikactie voor meer salaris en een lagere werkdruk. Ook in Krimpen aan de IJssel werd er gestaakt, onder andere op basisschool Het Kompas. Dick de Klerk, zelf ook leerkracht, praat erover met twee leerkrachten en twee ouders. Tijdens het uurtje dat de school dicht was, stond er een heerlijk ontbijt klaar voor het lesgevend personeel. Twee leerkrachten van basisschool Het Kompas die hebben vandaag gestaakt tijdens een landelijke stakingsdag, waarbij het onderwijs een uur lang gewoon niet aan het werk ging. Ik sta naast je Wilma van basisschool Het Kompas. Wilma, hoe lang sta jij al voor de klas? Ik sta ruim 30 jaar voor de klas. En wat is er de afgelopen 30 jaar veranderd in het basisonderwijs? Nou, sowieso heel veel, omdat ik ben begonnen als kleuterjuf. En we ook al de vorming van het basisschool hebben meegemaakt. En dat had ook heel veel voet in aarde. En dat heeft ook heel veel consequenties gehad. En eigenlijk vind ik dat het daar een beetje bij begonnen is. En dat er steeds meer werd wegbezuinigd. En dat we veel te grote klassen op het moment hebben. Dat is wel een van mijn grote struikelblokken op het moment. Een andere meester, vertel even, wie ben je? Ik ben Jaap van der Pot. Ik ben ook leerkracht op het Kompas. Ik sta hier voor groep 8. En ik werk nu 41 jaar in het onderwijs. Wat mij eigenlijk mijn grootste zorg op dit moment is, ik ben via het speciaal basisonderwijs nu terug in het basisonderwijs gekomen. En ik merk nu heel erg dat passend onderwijs een enorme belasting is voor het basisonderwijs. Want er blijven in mijn beleving te veel kinderen met te veel zorgvragen nu in die grote klassen zitten. En daar kunnen we eigenlijk geen goed antwoord op vinden op dit moment. En ik vind dat een grote zorg. Ik heb op dit moment 30 kinderen in de klas en daar zitten zeker een 7, 8 kinderen in met een enorme zorgvraag. Er zitten ook nog 3 anderstalige kinderen zelfs in die groep. En dat vraagt heel veel vliegwerk, handen- en voetenwerk om dat allemaal te organiseren en te regelen. En ik heb niet het idee dat we daar het maximale aan de kinderen bieden wat we eigenlijk zouden willen bieden. Wat hoop je dat er met deze staking wordt bereikt? Nou, sowieso kijk ik naar de toekomst en vind ik het heel erg dat er een grote terugloop is van aanmeldingen op de PABO's. En ben ik heel erg bang dat heel veel ouderen dit niet kunnen volhouden. En dat zie ik al om me heen gebeuren. Die eerder stoppen met werken. Dus er gaan strakjes massaal mensen stoppen met werken die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. En de jongere mensen die vinden het niet meer aantrekkelijk om in het onderwijs les te gaan geven. Die zijn meer ambitieus en tegenwoordig moet je al 2 verdiener zijn om bijvoorbeeld een huis te kopen. Of wat dan ook. Maar dit is gewoon te laag betaald om nog aantrekkelijk te maken voor jonge mensen om de PABO te gaan doen, om het onderwijs in te gaan. En dat vind ik erg voor de toekomst, voor mijn kleinkinderen, laat maar zeggen, dat ze dus in waarschijnlijk nog grotere klassen komen of zelfs misschien wel andere vormen van lesgeven. Er komt bij dat de komende jaren een hele generatie leerkrachten, en dan kijk ik even naar mijn eigen generatie, het onderwijs gaat verlaten. Dat zijn allemaal mensen die gewoon met pensioen gaan. En ik zie niet 1, 2, 3 daar nu een hele nieuwe lichting achter ons zitten die dat allemaal over gaat nemen. En je merkt dat met name voor speciale leerjaren en speciale doelgroepen het heel lastig is op dit moment om goed gemotiveerde leerkrachten te krijgen. En dan heb ik het nog genees over de verhouding mannen en vrouwen. Het zou toch ook gewenst zijn dat er weer veel meer mannen in het onderwijs gaan werken. Maar die zijn niet of nauwelijks te vinden. Die haken gewoon massaal af. En dat zie ik als een heel groot probleem. En daar zal echt op korte termijn in geïnvesteerd moeten worden om dat weer enigszins recht te trekken. Staatssecretaris Dekker die zegt al, nee, er komt geen salaris bij. Ja, dat kan hij dan wel zeggen. En hij zal ook wel zijn redenen daarvoor hebben. Maar je zal toch op een of andere manier moeten investeren in het onderwijs en in dit beroep. Om jonge mensen inderdaad weer zo ver te krijgen dat zij willen gaan werken in het onderwijs. We vragen echt geen bakken met geld erbij, maar wel een fatsoenlijk salaris voor een inzet en marktconform, zoals dat dan tegenwoordig heet. U bent een ouder van deze school? Dat klopt, ja. Vandaag was er een stakingsdag. Wat vindt u daarvan? Staken. Het is 1 uurtje. Ik heb begrepen dat het een prikactie is. Ik vind het, als het hierbij blijft, prima. Verder ben ik eigenlijk persoonlijk niet echt van het staken, zeg maar. Ik ben er niet echt. Ben er niet helemaal mee eens het staken op zich, zeg maar. In welke vorm dan ook. U bent ook een ouder van deze school? Ja, correct. Wat is uw naam? Mijn naam is Miranda. Miranda, hoe vind je het dat het onderwijs vandaag heeft gestaakt? Het is voor een goed doel. Jullie willen volgens mij meer salaris en iets andere voorwaardes. En als je daarvoor moet staken, dan is dat maar zo. Hoe heb je dat zelf nou opgelost voor je kinderen? Ik ben vrij vandaag, dus ik kon gewoon een uurtje langer slapen. Hoe vonden de kinderen het, dat ze het langer thuis mochten blijven? Mijn dochter schiet sowieso niet op 's ochtends, dus die vond het wel lekker een uurtje langer liggen. Heeft het onderwijs een punt? Ja, dat vind ik wel. Ja. Staken vind ik niet echt, is al algemeenheid niet, nooit de juiste oplossing eigenlijk. Wat zou er wel een oplossing kunnen zijn? Dat weet ik ook niet. Ja, op het moment dat je ervoor moet gaan, moet je daarvoor gaan. En op het moment dat je denkt dat je meer kan verdienen, moet je daar gewoon voor staken. Daar sta ik gewoon achter. You know our love was meant to be. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Je

to rise and walk away from all the endless lies. I try to see the world